dając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 maja, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd ogłosi dziś kolejne szczegóły odmrażania gospodarki. Właśnie powinno rozpocząć się spotkanie klubów parlamentarnych w sprawie bezpiecznej organizacji wyborów prezydenckich. Po niełatwych negocjacjach włoskie władze porozumiały się w sprawie kolejnej pomocy na walkę ze skutkami pandemii. Dziś rząd ogłosi kolejny etap znoszenia ograniczeń epidemicznych. Poznamy m.in. decyzję w sprawie dalszego funkcjonowania szkół. Szczegóły poznamy najwcześniej za 2 godziny. Tematem zajmuje się Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jakie zmiany mogą zostać wprowadzone? Rano rzecznik rządu Piotr Miller mówił, że należy się dziś spodziewać informacji o działalności szkół. Z pewnością do 24 maja uczniowie do zwykłego trybu nauki w klasach nie wrócą. Wiadomo jednak, że jakieś rozwiązania będą dziś przedstawione. Na razie politycy nie chcą jeszcze ich zdradzać. Podczas konferencji z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego można się spodziewać szczegółów odmrożenia takich sektorów gospodarki jak gastronomia, a być może teatry i kina. Wszystkie te punkty usługowe i kulturalne miałyby działać w specjalnym rygorze sanitarnym. Mówi się o udostępnieniu ogródków restauracyjnych, ale z zastrzeżeniem, że stoliki będą oddalone od siebie o 2 metry. Z nieoficjalnych informacji, o jakich pisała wcześniej prasa, wynika też, że są plany zwiększenia liczby pasażerów, którzy mogą korzystać w danym momencie ze środków komunikacji zbiorowej. Niewykluczone jest zróżnicowanie tych zmian pod względem sytuacji epidemicznej w poszczególnych regionach, na przykład opóźnienie ich na Śląsku. Szczegóły tych rozwiązań poznamy za 2-4 godziny. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Przedstawiciel klubu Prawa i Sprawiedliwości weźmie udział w rozmowach Okrągłego Stołu. Reprezentantem PiSu będzie poseł Przemysław Czarnek, który przekazał tę wiadomość Polskiemu Radiu. Spotkanie klubów parlamentarnych jest organizowane dziś w Sejmie przez klub Lewicy. Będzie dotyczyć tego, jak bezpiecznie i zgodnie z konstytucją zorganizować najbliższe wybory prezydenckie. Spotkanie ma się właśnie rozpocząć. Tymczasem prezes PiSu Jarosław Kaczyński zarzuca opozycji, że ta nie respektuje zasad praworządności. Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie dla Gazety Polskiej, że ostatnie tygodnie pokazały, że opozycja nie uznaje reguł demokratycznych. Nie cofnęli się przed zablokowaniem wyborów z prostego powodu, ponieśliby w nich ciężką porażkę, wykorzystali do tego epidemię koronawirusa. Najpierw twierdzili, że nie może dojść do głosowania, bo lokale wyborcze są zagrożeniem epidemicznym. Potem ogłosili, że nie można też głosować korespondencyjnie. Senat zastosował obstrukcję parlamentarną określoną dyżurną retoryką, że my łamiemy konstytucję, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że rezygnuje z dalszej funkcji i wraca do zawodu lekarza. Polityk partii rządzącej więcej informacji w związku ze swoją decyzją poda na konferencji prasowej o godzinie 10.30. Włoska koalicja rządowa po wielogodzinnych sporach osiągnęła w nocy porozumienie w sprawie dekretu, który przewiduje przeznaczenie 55 miliardów euro na walkę ze skutkami pandemii. Jednym z największych problemów była legalizacja pobytu nielegalnych migrantów. O osiągnięciu porozumienia poinformował w nocy premier Giuseppe Conte. Dekret przewiduje różne formy pomocy dla przedsiębiorstw i firm z bezzwrotnymi pożyczkami włącznie. Uruchomione zostaną specjalne środki na wsparcie dla wszystkich sektorów gospodarki, służby zdrowia i tych, którzy utracili pracę. Nielegalni migranci otrzymają tymczasowe prawo pobytu i podjęcia pracy. Włoskiemu rolnictwu brakuje 200 tysięcy robotników sezonowych. Chodzi też o to, by położyć kres wykorzystywaniu nielegalnych migrantów przez nieuczciwych przedsiębiorców. Jak się szacuje, dekret może objąć 500 000 przybyszów bez prawa pobytu. Bliższe szczegóły będą znane, gdy dekret zostanie dziś przyjęty przez Radę Ministrów. Liczy ponad 400 stron. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 13 maja 1917 roku Maria w Fatimie po raz pierwszy ukazała się trojgu dzieciom, Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Objawienia trwały przez 6 kolejnych miesięcy do 13 października 1917 roku. Ksiądz Krzysztof Czapla z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach zwracał uwagę na istotę objawień maryjnych i odpowiedzi na nie. Pierwsze soboty, poświęcenie się sercu niepokalanemu i codzienny różaniec. To są prośby, o których uwarunkowana jest cała obietnica, która ma świat doświadczyć. Jeśli ludzie me życzenia spełnią, wtedy dopiero nastąpi nawrócenie Rosji, zerwanie ze złem, względami ateizmu, przyjdzie pokój dla świata, a następnie coś, co jest nie do ogarnięcia przez ludzki umysł, triumf niepokalanego serca.

on, let's see it, Bob, huh? Who's Stevie Wonder? Think about it, Stevie. The young man who was responsible for the arrangement and conducting was Mr. Clarence Paul. I wszystko jasne. Miał 12 lat, kiedy nagrał tę piosenkę. W wieku 13 lat ten utwór wszedł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów i do tej pory jest najmłodszym człowiekiem, którego utwór pojawił się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy bestsellerów. Takie rzeczy mógł zrobić tylko i wyłącznie geniusz. Dziś kończy 70 lat Stevie Wonder. Będziemy wracali do jego piosenek. Będziemy również opowiadali o jego polskim koncercie. Jeśli Państwo mają jakieś wspomnienia z tego wydarzenia sprzed, muszę szybko znowu policzyć, 31 lat, to bardzo serdecznie zapraszam. Hirek.wrona@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Będzie również Marek Niedźwiecki po 12 opowiadał o Stevie Wonderze, także proszę z nami pozostać i słuchać radiowej trójki. Vlogowskaz. A dziś we Vlogowskazie poćwiczymy pamięć. Zaprasza Gabriela Darmetko. Czy potrafimy z pamięci podać numery telefonów do naszych najbliższych? Czy pamiętamy PIN do karty SIM? Czy kiedy poznajemy nowe osoby, jesteśmy w stanie po chwili powtórzyć ich imiona? Niekoniecznie, bo nasza pamięć w ostatnich czasach bardzo się rozleniwiła. Tak, ludzie narzekają na swoją pamięć, ale w gruncie rzeczy to nie o pamięć chodzi. Chodzi bardziej o to, że my nie potrafimy się koncentrować na co dzień. Maciej Łuczak, twórca kanału na YouTubie Dobra Pamięć. I żeby pracować z pamięcią, tak naprawdę trzeba też umieć pracować z innymi zdolnościami poznawczymi. Najbardziej właśnie chodzi o koncentrację, czyli w momencie, gdy my jesteśmy w stanie nieco podrasować naszą zdolność koncentracji na co dzień, w pracy czy w domu, to się okazuje, że nagle ta pamięć staje się naturalnie bardzo dobra i jesteśmy w stanie zarządzać nią na właściwym poziomie. Być może niektórym przychodzi do głowy pytanie, ale po co ćwiczyć pamięć, skoro wszystko możemy zapisać? Na przykład w telefonie. Jeżeli chodzi o rekordy pamięciowe, to miałem okazję uczestniczyć jednorazowo w turnieju zapamiętywania w Polsce. I to, co tam mi się podobało z moich wyników, to to, że zapamiętałem podczas jednej konkurencji 19 słówek z wymyślonego zupełnie od początku języka obcego. Czyli w ogóle takie zlepki słów, które nigdzie nigdy nie występowały. I zajęło mi to 5 minut, żeby opanować 19 słówek. I tak mówię sobie, kurczę, to jak jestem w stanie opanować 19 słówek z wymyślonego na kolanie języka obcego, no to przecież zapamiętanie 60 czy setki słówek z angielskiego w godzinę to jest pryszcz. I istotnie, gdy już opanuje się te techniki pamięciowe na dobrym poziomie, to takie zapamiętywanie słówek z języka obcego jest błahostką. W ciągu godziny czy dwóch możemy zapamiętać naprawdę kilka dobrych działów z takiego języka, które już nam będą bardzo użyteczne. Jeśli chodzi o takie moje ulubione zastosowanie, to stosowałem techniki pamięciowe na studiach psychologicznych, co dało mi dość fajne, lukratywne rzeczy typu stypendium rektora i też bardzo mi się podobało zastosowaniem Pałacu Pamięci chociażby na tych studiach, bo no po prostu miałem w swojej głowie foldery, do których dostęp miałem kiedy chciałem, odpalałem tylko przycisk w pamięci, wracałem do tych skojarzeń, które sobie ułożyłem na różnych mapach czy w różnych mieszkaniach i na zawołaniu potrafiłem odtworzyć potrzebne informacje. Studenci wokół mnie zawsze robili duże oczy, jak ty tyle zapamiętałeś, a ja mówię, Pałac Pamięci, techniki pamięciowe, to działa, tylko trzeba trochę poświęcić cierpliwości, wysiłku i wszystko jest okej. Oczywiście słowo każdy jest bardzo atrakcyjne marketingowo. Ja zawsze staram się powstrzymywać od tego słowa, ponieważ jest ryzykowne. Niemniej uważam, że każda osoba, która ma te takie naturalne, normalne właściwości, jakkolwiek to brzmi, na takim zwykłym poziomie, jest w stanie uczyć się tych technik pamięciowych. I potwierdzają to rozmaite osoby, chociażby Joshua Foer, który napisał o tym książkę, że w ogóle nie miał pojęcia, czym są techniki pamięciowe. Ktoś go tego przez rok nauczył i po roku wygrał Mistrzostwa Zapamiętywania w Stanach Zjednoczonych. Tak jak Joshua Foer, tak samo my jesteśmy w stanie opanować te techniki i zacząć je wykorzystywać w życiu codziennym i zauważyć potencjał naszej pamięci. Na kanale Dobra Pamięć znajdziemy porady, ćwiczenia i informacje o tym, jak ćwiczyć naszą zdolność do zapamiętywania. Ja staram się pokazywać zawsze na chłopski rozum, zawsze jak najprościej, bo też pamiętam moje początki, które były trudne, tak, że nie za bardzo wiedziałem, gdzie tam się odnaleźć, jak to wszystko robić. Ale właśnie na tej podstawie zbudowałem ten pomysł, aby stworzyć kanał o technikach pamięciowych w Polsce, żeby tej wiedzy było więcej, żeby ta wiedza była lepiej dostępna. I na moim kanale da się znaleźć opisy, czy to technik bardziej prostych, czy to technik bardziej zaawansowanych. Jest też dedykowana specjalna grupa facebookowa pod ten kanał, gdzie my się nawzajem wspieramy, dzielimy jakimiś wątpliwościami, przemyśleniami, strategiami. I tak naprawdę za rączkę taka osoba, która na ten kanał wejdzie, już może być prowadzona. Później jak już się w te podstawy wyposaży, to na własną rękę też jest w stanie używać tych technik, więc nauczy się przede wszystkim pracować z obrazami, z pamięcią przestrzenną i to, myślę, są bardzo ważne wartości na start. A jeżeli ktoś chciałby poznać techniki pamięciowe i ciekawostki z tym związane, to dalszą część rozmowy znajdziecie Państwo na stronie podcasty.polskieradio.pl lub w aplikacji mobilnej Polskiego Radia, gdzie dostępny jest podcast Gabrieli Darmetko. Z dedykacją dla Gabi, teraz grupa The Rolling Stones i Pain in Black. Dziś 54. rocznica wydania tej piosenki na singlu. Oh, do naszego muzycznego kalendarza będziemy jeszcze dzisiaj zaglądali i to dość często, bo jest kilka bardzo ważnych dat dla historii muzyki. Stevie Wonder oczywiście też powróci, ale będą też ładne polskie piosenki. Dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Masowe migracje z południa. rozgrywa się wojna. Oddycham zatrutym światłem. Chyba na dzisiaj wystarczy. Jak dobrze, że to potrafisz. Rogucki na antenie radiowej Trójki. Wczoraj minęło 4 lata, od kiedy opuściła nas Maria Czubaszek, jedna z najsłynniejszych i najwspanialszych trójkowych autorek. Jej słuchowisko Serwis Jestem Nerwus rozpoczęto nadawać jeszcze w latach 70. Przez wiele lat cieszyło się olbrzymią popularnością, pod koniec lat 90. wznowiono jego emisję już w innej obsadzie. Teraz klasyka nad klasykami. Serwus Jestem Nerwus. Autorka Maria Czubaszek. Serwus. Jestem Nerwus. Serwus. To pan? Ja. No więc od razu pana poznałem, ja. Niestety. Po marynarce w kwiatki niebieskie zresztą. Ciekawe dosyć, bo ja akurat nigdy nie miałem marynarki w niebieskie kwiatki. No więc mówię właśnie, od razu to zauważyłem. Kiedy pierwszy raz pana spotkałem, od razu rzuciło mi się w oczy, że pan nie ma marynarki w kwiatki niebieskie zresztą. Nie ma. Przede mną, proszę pana, kochany, to się nic nie ukryje. Dosłownie nic, dosłownie. No i po tym właśnie zawsze pana poznaję. Taki znak szczególny właściwie. Tak, tak. Brak marynarki w niebieskie kwiatki. Tak? Zresztą, tak, tak, tak. Brak marynarki w niebieskie kwiatki. Tak? Zresztą, tak, tak, tak. Marynarki w niebieskie kwiatki. Tak? Zresztą tak, tak, tak. Brak marynarki w niebieskie kwiatki. Tak? Zresztą tak, tak, tak. Właściwie. Tak, tak. Brak marynarki w niebieskie kwiatki. Tak? Zresztą tak, tak, tak. No to wie pan, sporo osób nie ma marynarek w niebieskie kwiatki. Ja wiem, czy ja ze szkoły pamiętam, no. I dlatego zresztą sporo osób poznaję. Właśnie, a reżysera, proszę pana, N, poznaje z kolei po narzeczonej, swojej osobistej zresztą. Aha, nie rozumiem. To jest po prostu. Proszę pana, jeżeli widzę swoją narzeczoną z jakimś mężczyzną, to wiadomo, że tym mężczyzną jest reżyser N. Nie, tak. Kochany, wracając do tematu. Dlaczego nie było pana tydzień temu? Gdzie? A byłem, proszę pana, no. Ale na urlopie byłem, w Kazimierzu. A w lecie pan nie jedzie? Jadę, w lipcu, nad morze. Nie, poważnie teraz? Tak. No tak jak ja, proszę pana. Tylko, że ja w sierpniu, na 2 tygodnie. Jadę w góry, wie pan? A, to pewnie się spotkamy. No na pewno, na pewno. Ale patrzcie państwo, no, co za zbieg okoliczności. Góra z górą się nie zejdzie, widzi pan? A my tak. Jakbyśmy się umówili z tym urlopem, czy co? Ja nie rozumiem. No, pan w lipcu, ja w sierpniu, pan na miesiąc, ja na 2 tygodnie, pan nad morze, ja w góry. Ojej. A propos gór. Łysy spotyka ślusarza tak? Z jamnikiem. No więc z ust mi pan wyjął, no. Tylko A propos gór. Łysy spotyka ślusarza tak? Z jamnikiem. No więc z ust mi pan wyjął, no. Tylko A propos gór. Łysy spotyka ślusarza tak? z jamnikiem. No więc z ust mi pan wyjął, no. Tylko Ojej. A propos gór. Łysy spotyka ślusarza tak? z jamnikiem. No więc z ust mi pan wyjął, no. Ojej. A propos gór. Łysy spotyka ślusarza tak? z jamnikiem. No więc z ust mi pan wyjął, no. Ojej. A propos gór. Łysy spotyka ślusarza tak? z jamnikiem. No więc z ust mi pan wyjął, no. Ojej. A propos gór. Łysy spotyka ślusarza tak? z jamnikiem. No więc z ust mi pan wyjął, no. Ojej. A propos gór. Łysy spotyka ślusarza tak? z jamnikiem. No więc z ust mi pan wyjął, no. Ojej. A propos gór. Łysy spotyka ślusarza tak? z jamnikiem. No więc z ust mi pan wyjął, no. Tylko odwrotnie. Jamnik ze ślusarzem spotykają łysego. Tak. I co słychać, pyta jamnik, wie pan. Ludzkim głosem, jak to jamnik. No, tak. Nie właśnie. Nie. Jamnik pyta głosem stolarza. Hmm. I na to łysy, proszę pana, tak. głosem jamnika. Nie. Co ja mówię? Głosem łysego, jak jamnik. Jak to łysy. Jak, właśnie, tak. tak. No więc na to łysy mówi tak. Słyszałem ostatnio piosenkę Bezdzietni kochankowie z ulicy Bezdomnej. Dobre. Ale to jeszcze nie koniec jest. Nie. W ogóle też nie koniec jest. Ale to już jest, proszę pana, bez sensu. Już, ja wiem, pamiętam ze szkoły. Nie, dlaczego bez sensu? No tak jest, proszę dlaczego? Pana, bo powinno być Bezdomni kochankowie z ulicy Wszystkie służby techniczne radiowe, proszę o spokój. Tak ten sketch był nagrany i tak został wyemitowany. Autorka Maria Czubaszek, serwus, jestem nerwus. Różne rzeczy działy się w tych sketchach, również i takie wykorzystywano takie drobne, dzisiaj dość amatorskie, można powiedzieć, powtórzenia po to, żeby coś przekazać. To jeszcze jeden tekst Marii Czubaszek, tym razem do piosenki, którą zaśpiewa pani Ewa Bem. Wyszłam za mną, zaraz wracam, może nawet jeszcze prędzej. Pod małżeństwie ja się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mąż wcześnie rano, wyszłam za mąż niedaleko. Wyszłam za mąż, tak wypadło, wyszłam za mąż, ty poczekaj. Z tobą położyłam drzwi. Wyszłam za mną, zaraz wracam, może nawet jeszcze.

Ewa Nawrot, powrotna Bossanowa i w miksie Enviego. Powiedziałem Państwu, że będziemy wracać do nagrań Stevie'ego Wondera, jak również będzie kilka osób wypowiadało się na temat tego znakomitego artysty. Oto pierwszy z nich. Jacek Gawłowski, realizator dźwięku, specjalizujący się w masteringu, ale również kompozytor, gitarzysta, laureat Nagrody Grammy. Z muzyką Stevie'ego Wondera zetknąłem się pod koniec lat 70., kiedy to kolega przegrał mi na taśmę szpulową magnetofonu ZK-140 utwór Superstition. Nagranie to zabrzmiało dla mnie bardzo nowocześnie. To za sprawą klawinetu firmy Hohner, klawinet model C, który w tym nagraniu grał partię przewodnią i stał się przykładem, jak nowocześnie, jak na tamte czasy, można wykorzystać w aranżacji ten instrument. Funkowy riff, czy też groove znany z Superstition, stał się ikoną brzmienia lat 70. Stevie Wonder zawsze lubił sięgać po nowinki rynku audio. Nowy sprzęt studyjny. Stąd jego częste wizyty na targach NAMM w Anaheim pod Los Angeles, gdzie rokrocznie pojawia się wraz ze swoją ochroną, spacerując alejkami i wizytując stoiska firm klawiszowych, jak również stoiska firm specjalizujących się w sprzęcie typowo studyjnym. Po prostu przychodzi się przywitać, zapytać o nowości, bo chce być na czasie z tymi nowinkami technicznymi. W styczniu 2015 roku spotkałem go osobiście w jednej z alejek targów NAMM. Praktycznie wszedłem na niego. Otoczony był wianuszkiem fanów i wzbudził nie lada sensację.